بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. أما بعد، أقوم شكر الله سبحانه وتعالى ناكوزتاك صلاة وسلام زمو اندك من شيتو نمتميتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الثامن الجدل بغير علم. بعد يا كولتا سبب يا سابا كذلك سبب ذا فتنة يانا كذلك أنا سبب يا سيتا كذلك سبب ذا فتنة na kabla ya hapo sababu ya tano ambayo ilikuwa itibaul mutashabi, na tuliposoma sababu ya sita tuliona ni alghulu, na sababu ya saba alhawa, itibaul hawa, kwa kufuata vitu vyenye shubha ni katika sababu za fitna. Kadhalika pia ghulu mpaka katika sheria za Allah katika sababu za fitna. Tukaona sababu ya saba ni itibaul hawa, fata matamanio, kuwa ni katika sababu miongoni mwa sababu za fitna. Na sababu ya nane ni aljadalu bighairi ilm, katika mambo yanaleta fitna katika jamii ni mtu kujadili jambo la dini bila ya elimu. Ni mtu kujadili mambo ya dini bila ya elimu. Inna min asbabi alfitan aljadalu bighairi ilmin, hasema mtunzi, akiwa katika sababu za fitna ni mtu kujadili bila ya elimu. Faqad naha Allahu ta'ala anhu faqal, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza jambo hili pale aliposema katika sura Ghafir aya ya 35: alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi ilmin bighairi sultanin atahum kabura maktan inda Allah wa inda alladhina amanu kadhalika yatba'u Allahu min kull ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Hakika wale ambao alladhina yujadiluna fi ayati llah, hakika wale ambao wanaofanya mijadala katika aya za Allah, wakisomewa aya za Allah wanachukua kitabu cha tarjama ya Abdullah Saleh Farsi mathalan, wanajadiliana kunako zile aya kwamba hii haikuwa inalenga hili, hii ilikuwa inalenga lile. Yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum, wanajadiliana katika aya za Allah bila dalili yoyote iliyowaijia, hawana sultan, hawana hujja katika hizo aya ambazo wanazojadili. Allah asema jambo hili ni uongo, yani mtu wa sampuli hii, mtu wa kalba hii, anakuwa anasema uongo katika kila anachokijadili. Anasema kabura maktan inda Allahi wa inda alladhina amanu, ni uongo mbaya na uzushi mbaya ambao wanaufanya hawa watu kwa Allah na wale ambao walioamini. Kadhalika yatba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, hakika hivyo ndivyo ambavyo Allah anapiga muhuri katika nyoyo za kila aliyefanya kibri na aliyejitukuza, ile aliyejitukuza na kujinyanyua, na yule ambaye aliyefanya kibri akaacha kufuata haki kwa sababu ya kibri chake. Qala Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullah, Sheikh Abdurrahman anasema katika Taisirul Karim Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan, kwa fasiri aya hii anasema Sheikh, fa innahu min al-muhal an yujadila bi sultanin li anna al-haqq la yu'ariduhu mu'arid fala yumkinu an yu'arida bi dalilin shar'iyyin au aqliyyin asla, kwamba mtu ambaye anayejadiliana na haki, yani zile aya zinazopatikana ndani ya Qur'an, taka mtu huyo ni katika muhali kupata dalili ambayo atakayoweza kuitoa dhidi ya zile aya. Akiwa anajadili, hatojadili kwa dalili, kwa sababu dalili ni zile aya ambazo zilizokuja na haki, zilizoelezea haki. Liamadha lianna alhaqa la yu'ariduhu ma'arif, kwa sababu haki siku zote haiwezekani mpinzani wa aina yoyote akaipinga hiyo haki kisha akashinda. Fala yumkinu an yu'arida bidalilin shar'i, hawezi kupinga aya za Allah kwa dalili ya kisheria au akli au dalili ya kiakili, aslan, moja kwa moja. Kama hata kama utakuwa na aya zenye kupinga aya, hizo aya zitakuwa haziwezi kuendana sambamba na kile ambacho unachokieleza, kwa sababu aya zinapokuja katika Qur'ani zinapoelezea jambo fulani zinakuwa zinatetea haki, na wewe unapokuwa unaleta aya zingine kwa kupinga ile haki, basi zitatofautia. Au dalilu na akli, baadhi ya watu hutumia akili zao kupingana na aya. Kwa hiyo ni muhali katika maumbile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kupatikana mtu ambaye anaweza akaleta hoja ya kiakili kisha ikaipinga aya au kuipinga hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Nadhani jambo hili katika jamii zetu kuna baadhi ya watu ambao wapo na tabia hizi, kwamba ukitoa aya yeye analeta akili na kuichallenge ile aya. Na jambo hili lilikuwa limeathiri sehemu kubwa ya watu, na ikafikia wakati kuonekana kwamba mtu jasiri na mtu mwerevu ni yule ambaye italetwa aya halafu yeye ijadili, katika kutaka kubadilisha kile ambacho aya inasema au inaelekeza. Kwa hiyo Sheikh hapa atuambia kwamba jambo hili ni katika muhali, kwa sababu siku zote hatuwezi tukajadili kwa dalili Qur'ani, na wala hatuwezi tukajadili kwa akili Qur'ani. Waqala ta'ala mushanni'an 'ala al-yahud, mushanni'an, Allah akasema kuwakosoa Mayahudi, katika aya nyingine Suratu Alu Imran aya 66, Allah anasema kuwakosoa Mayahudi. Hasema ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajuna fima laisa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ha antum haulai, hivi hawa ndio wale ambao nyinyi hajajtum fima lakum bihi ilm, mnajadiliana nao kwa hujja katika mambo ambayo nyinyi mna elimu nayo. Sawa, falima tuhajuna fima laisa lakum bihi ilm, kwa nini mnatoleana hoja katika yale ambayo laisa lakum bihi ilmun, nyinyi hamna ujuzi nayo. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua na nyinyi hamjui. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah anasema fil ayat daliluna lal man'i min al-jidal liman la ilma lahu, katika aya kuna dalili ya kuzuia kujadiliana na yule ambaye asiyekuwa na ilmu. Kama mtu huyo, mtu hatakiwi kujadiliana naye. Walhadharu ala man la tahqiqa indahu, na uharamu juu ya yule ambaye asiyekuwa na tahqiq ya kile ambacho anachokisema, kwamba hutaki kusema kile ambacho usichokuwa na uhakika nacho. Kadhalika pia hautakii kujadiliana katika jambo, hata kama unatetea haki, hata kama unatetea haki, basi usitetee hiyo haki ukiwa hauna elimu nayo. Inawezekana badala ya kutetea ikawa ni sababu ya baadhi ya watu waliokuwa wanakusikiliza ukishindwa wakawa wataiacha haki. Jamii ya ahkamu al-Qur'an. وإن هذه الفتن التي تعج بها كثير من بلدان المسلمين حقيقة هذه فتنة ambazo zinavuma sehemu kubwa katika miji ya Waislam, إنما سببه الجدل بغير علم, hakika sababu yake ni kujadili bila ya elimu. Faqad nashaa fi hadha az-zaman man yadhunnuna anfusuhum ahla fikrin wa ra'yin fasaru yatakallamuna fillahi wa fi dinillah wa fi kitabillahi bighairi ilmin. Kwa hakika wamepatikana katika zama hizi watu wenye kudai wao wenyewe kwamba ni watu wa fikra, yani ahlu fikrin sadid, watu wa fikra zilizokuwa zenye kupatia, kwamba akifikiria jambo lile jambo linakuwa ni jambo la kupatia, jambo la sawa sawa. Warayin kadhalika pia ni watu wenye rai ya sawa sawa, kwamba kila atakachotoa katika rai basi hiyo itakuwa ni rai iliyopatia. Fasaru yatakallamuna fillahi wa fi dinillah, kwa sababu hiyo wakawa wanaongea mambo yenye kumhusu Allah na yenye kuihusu dini ya Allah, wa fi kitabillahi, na mambo yenye kuhusu kitabu cha Allah Qur'ani, bighairi ilmi, bila elimu. Nashaa fi hadha zaman, wamepatikana, wamezuka, wameanza kuwepo watu hao. Katika hali kama hii lazima utakuta jamii imeharibika katika dini, haipo. Yaani watu wenye kutanguliza rai zao, kutanguliza fikra zao. Yaani mtu anamkuta pamoja na kwamba Qur'ani anaifuata, yani anaifanya kama ni kitabu chake, lakini hiyo hiyo Qur'ani katika kutabik, yani kutabikisha yale anayoyafanya hatabikishi. Yani haitaji Qur'ani katika ufanyaji na utendaji kazi, bali anahitajia Qur'ani katika kuwaelezea watu kama mimi hichi kitabu ndio kitabu changu. Lakini kile kitabu yeye anakichambua kama anavyotaka yeye. Hasiri kiona sana bwana anasoma Qur'ani. Haa, tusoma Qur'ani sababu Qur'ani ni muongozo tayari. Hudan ni muongozo. Kwa inabidi wewe uwe nyuma ya kitabu. Hutaki wewe ndio uwe sasa, angalia aya hii, angalia aya ile, angalia aya hii, nasema hivi, nasema vile. Sasa ukaambia haya, wewe haya maneno umeyapata wapi? Sababu Kiarabu wakati mwingine hujui. Nimeangalia kwenye tafsiri ya Kiswahili. Aliyekwambia kwamba ile tafsiri Kiswahili kapatia nani? Ili na wewe umepatia. Sababu kile Kiswahili aliyefanya jitihada ni mtu mwingine. Yawezekana hata katika baadhi ya mambo yake ambayo ameandika katika vitabu vingine usiyakubali. Lakini msingi wako wewe ni tafsiri yako, sababu hujui hata kaifa maana yake nini. Vipi utapatia katika hilo ambalo unalolifanya? Naye tunatolea mfano kwa baadhi ya watu ambao wamekuwa katika jamii ni tatizo kubwa. tatizo kubwa, wakipotosha, wakiharibu kwa hoja ya kusema mimi nafuata Qur'ani. Anaifuata Qur'ani pale ambapo anapokuwa anaivuruga na kuitafsiri anataka yeye, hali ya kuwa tafsiri hajui. Lao kama angelikuwa ni mtu aliwahi basi sio kusoma tu, basi aliwahi hata kuishi nchi za Kiarabu, akawa huko alijifunza Kiarabu cha tata cha kusikia. Alifunza hata Kiarabu cha kusikia, basi akawa anasoma kul huwallahu ahad, anajua hii kul hii kule warabuni nasema sema huwa, maana yake ni dhamiri ya ghaib. Hawa hata alijifunza hivyo hamna, yeye kachukua tu mushafu tafsiri kasoma. Lakini hivi hatukubaliani kwamba wakati mwingine mtu unaweza ukasikia sehemu kumesemwa Kiswahili pia hata usikielewe. Hichi si Kiswahili. Yaani mtu kaongea Kiswahili na wala usielewe. Na hasa unapokuwa Kiswahili kile kina tafsiri maana ya maneno fulani ya kitaalamu. Labda ni kitabu kinafundisha ile introduction ya computer. Introduction ya computer, mambo ya MS Word, Excel, siwi PowerPoint, Access. Sawa? Inaelezea yale mambo ambayo ukifanya hivi kitatokea hivi, fanya kitatokea hivi. Yale maneno hata kama taandiko Kiswahili pia itahitajia upate mwalimu kufundisha. Na ndio maana mashuleni kuna mwalimu wa shule, wa somo la Kiswahili. Sio kwamba hatujui Kiswahili, lakini Kiswahili chenyewe kinahitajia ufafanuzi. Na katika somo watu pia baadhi huwa wanaliogopa ni somo hilo la Kiswahili, sababu tunakuwa na mambo mengi ambayo ni ya kitaalamu zaidi kuliko Kiswahili chetu hichi cha mitaani. Na mtu anafanya mtihani katika somo hilo, anaweza akafeli la Kiswahili akafaulu la Kiingereza katika sura hiyo. Asa mimbabi au la ukosee katika yale uliyoona katika Qur'ani. Abdullah Saleh Farsi rahimahullah ta'ala matalwasia, katika tafsiri yake kuna baadhi ya aya alikosea katika kuzitarjam, sehemu ambapo kulipokuwa kuna uhusiano masala ya sifatullah subhanahu wa ta'ala, alikuwa anafanya baadhi yake anaweka tawili. Hapo kunahitajia wewe unayesoma kitabu kile uwe ni mjuzi wa masala ya kiakida. Wazi? Uwe ni mjuzi, ni mtaalamu masala ya akida na itikadi al-sunna wal-jamaa, ili uweze kujua hapa Sheikh ateleza na wanawachuoni wa zama zake wanampa udhuru, wanasema Sheikh ile kile kitabu ile tarjam aliandika akiwa anakusudia kuwapiga radi Makadiani. Kwa hiyo ukiwa unaandika kitabu kwa lengo fulani, wakati mwingine unaweza ukateleza katika mlango mwingine, kwa sababu unakuwa umelenga ule mlango, ile lengo lako ni kufanya utungi kile kitabu. Sasa mimi na wewe tukiwa hatufahamu, tukifanya ndio umda, yaani hatukusoma sehemu yoyote zaidi ya tu kitabu kile kina tafsiri mwanzo wa Qur'ani mpaka mwisho wa Qur'ani, halafu sasa ndio unataka kuwa shekhe masaili fiqhiyya, masaili aqadiyya, zote unataka uzieleze mule na uzitoe mule na uzifanyie kazi, uzitabikishe kwa watu, la shaka kwamba kosea kwako kutakuwa zaidi, kwa sababu utasaidiwa sana na rai na fikra. Utasaidiwa sana na rai na fikra, na mtu yote ambaye anayesaidiwa na rai na fikra atakuwa anaingia katika mambo ambayo hayawezi kuyafafanua na jawabu lake itakuwa ni mwenye kukosea. Qala wa inna hadhihi alfitan allati ta'ujju biha kathirun min buldani almuslimina inma sababuhu aljadal bighairi ilmin faqad nashaa fi hadha alzaman man yadhunnuna anfusahum ahlu fikrin wa ra'yin fasaru yatakallamuna fi llahi wa fi dinillah wafi kitabillahi bighairi ilmin. Maneno ya mashekhe hayaendi mbali, haendi mbali. Wakati mwingine anaweza kaandika mtu mbali katika miji, akawa kama vile anakuongelea wewe ulioko hapa darasani, au kama anamuongelea aliyoko jirani yako katika hani. Na vitabu hivi vipo tangu huko nyuma, vipo. Labda tatizo letu au shida yetu sisi tulikuwa tujavisoma tu, ili tuweze kujua kumbe huyu tabia yake ni katika zile tabia zilizotajwa kama katika sababu za fitna. Ni mtu kujadiliana bila elimu. Umeelewana? Wa min al-amthilati ala hadha mimma huwa mutaalliqun bi mawdhu'i al-bahth. Na katika mifano ya jambo hili, katika yale ambayo yanahusiana na maudhui ya hii bahthi, ya hii research, lufana muallif bahthu baadhi almutaalimina fi masaili sami wa taa. Na hili pia ni jambo muhimu. Bahthu baadhi almutaalimina fi masaili sami wa taa ni bahthi ya baadhi ya wenye kujifanya wanajua. Wenye kujifanya wanajua, tena ujuzi wao ni katika masala ya kusikiliza na kutii, masala ya kuwasikiliza viongozi na kutii viongozi. Kuna baadhi ya watu wao wanajifanya wanajua kwamba ni kiongozi gani ambaye anatakiwa atiiwe na kiongozi gani ambaye anatakiwa asitiiwe, wala asikilizwe na mwingine asisikilizwe. Wapo watu aina hiyo. Ukiwa unataka masala ya kwamba kiongozi huyu anafaa hafai, mfuate yeye, atakuelezea. Yeye ndo anajua kwamba hapa kiongozi kakosea, anatakiwa afanye hivi. Hapa kiongozi kakosea, anatakiwa afanye hivi. Wakati masala ya uongozi ni masala mazito. Limadha? Kwa sababu masala hii marejeo yake ni ijtihadi. Marejeo yake ni ijtihadi. Turudi tu hata uongozi wa nyumbani. Lau kama si kusubiri sana, na wakati mwingine masala yanapogongana unabidi ujisaidie kwa kujitahidi kwamba hii masala mimi nafanyaje. Una binti ndio kisha haribika, kila unachomwelekeza haelekezeki. Unamfanyaje? Unamchinja kisu, kwamba sasa huyu nataka nimchinje, nimwelekeze kila nimchinje basi. Amfanyaje? Ukija kuchunguza hivi, kumbe mama yake ndio ambaye anamfichia siri zake. Tatizo lingine. Ukichunguza zaidi, kumbe anakwendaga kujificha kwa shangazi yake, dada yako. Tatizo lingine. Binti wako. Yesu sawi. Unafanya nini? Ukisema umfukuze mama yake, sasa ndio anaenda mtaani, anaenda kupea, aenda kuchanua, na kule anasomeka kule kwamba fulana binti fulani, si umemfukuza? Fulana binti fulani, michiriku yote yeye ndio stage show huko, madanguro yote yeye ndio mwenyeji kule, mabaa yote yeye ndio mpangaji wa zile bia, yaani kama wataleo wote yeye wanakuwa wa mwisho, na wewe ni kiongozi wake. Unafanya nini? Lazima ujisaidie kwa ijtihadi. Ujisaidie katika kusimama na yule binti mpaka kumrejesha katika njia bila ijtihadi. Ama kwa kusema tu kama sasa mimi akili yangu ndio inaweza ikambadilisha huyo, inafikiaga wakati akili inafeli. Inafeli kabisa. Kama huna cha kufanya zaidi ya kwamba umwombe Allah msaada. Huyu ni binti huyu mmoja. Kiongozi ambaye wewe kazi yako ni kumsanif, kumpindua, kumkanga, kumletea kule, kumuelezea kufanyaje kufanyaje. Anakuongoza wewe na familia yako na familia za watu wote. Watu takriban 1,065,000. Ni mtu mmoja ndio yuko juu. Sawa? Afu unaona kwamba yeye hajui, wewe ndio unajua. Wakati una binti nyumbani amekushinda. Katika shida zingine, Sheikh anasema ni wale mutaalimina fi masaili sami wa taa, wale kujifanya wanajua kwamba kiongozi fulani anafaa, kiongozi fulani hafai. Sawa? Walmujadala tu fiha bighairi ilm, na ile hali ya kujadili hali ya kiongozi bila elimu, bila elimu. Utawala kama utawala ni chungu kilichofunikwa kikawekwa miegebuka mle, au ni kuhe au ni sangara au dagaa, afu kikaftiwa kwenye moto. Sawa? Tukawa tunachochea sisi zile nani hii zile zina sisi raia ndio tunachochea zile dagaa zinavyo zinapochemka, na zile samaki zinapochemka mle ndani, wanajua wao wenyewe kina samaki mle. Sisi baadaye tunataka zile samaki zifunuliwe tule. Khalas. Na zisipoiva, si ndio tuliopika na sisi tunalamika. Hii samaki mbona haijaiva? Ah, samaki yeye sikakubali umeweka kwenye sufuria. Si wewe ndio uliopima maji umeweka machache, kwa hiyo hakuiva. Samaki haifai. Huo ndio utawala. Kwa maana viongozi baada ya kuwa ndani mle ndani ya sufuria, sawa? Jawabu litakalotoka ndani ya sufuria likiwa zuri, sisi tunasema zuri. Likiwa baya, tunasema baya. Lakini si hatujui dhiki wanaoipata mle, sababu mpaka kuvumilia mpaka kuiva kutoka kaa na test, ameteseka. Mfano wake huo. Ameteseka. Siku moja na wewe uwe samaki uingie mle. Yaani walaji wa samaki siku moja wengine waingie ndani ya sufuria wapikwe. Uone kama utavumilia. Ukiona tu moto umeshawaka, maji yanaanza kupata moto, utakimbia. Hivyo ndivyo tulivyo utawala. Utawala ni mgumu. Sawa? Utawala ni mgumu. Fatarahum yuqaddimuna ra'ya 'ala shara. Kaona watu wa design hii wanatanguliza rai kuliko sheria, bihujjati anna hadha ra'yu shar'in shar'iyyin, kwa hoja kwamba hii rai yangu ni ndio rai ya kisheria. Fanabiyullahi sallallahu alayhi wasallama ya'muru bis-sam'i wat-ta'a. Mtume alayhi salatu wassalam anaamrisha watu kusikiliza na kutii. Anaamrisha watu kusikiliza na kutii. Wa hum yarawna dhalika jubnan wa dhafan la yaliqu bil islami an ya'tiya bihi. Yani jambo ambalo Mtume alayhi salatu wasallam aliamrisha, watu wanaliona kwamba ni jambo la uoga, ni jambo la udhaifu ambalo haifai Uislamu kuleta jambo hilo na kusisitiza kutii. Nini kusisitiza kutii? Viongozi wetu hawa wafai na kadha. Wakati Mtume anasema isma wa atia, sikiliza na utii. Wao wanaona kama kusikiliza na kutii kiongozi ni uoga. Wayadhribuna binususi ardha alhaid, na wanazichukua dalili wanazipiga ukutani. Chukua dalili wanazipiga ukutani. Hizi dalili za kusikiza na kutii, kuna baadhi ya watu wenye kujifanya masala ya utawala wanayajua, huwa hawazitaki. Lihadhihi shubah, kwa kutumia shubha hizi, allati yahsabunaha ilman, ambazo shubha hizo wao wanadai na wanaziona kwamba ni elimu. Ujadiluna biha, na wanajadiliana na watu wengine kupitia shubha hizo. Sawa? Jadiliana na watu wengine kupitia shubha hizo. Hii masala ya sababu ya nani imeishia hapo katika sababu za fitina. Kwa tunashitakiwa kufahamu ni kwamba jamii ukiona ina chembe chembe za mambo haya au watu wa aina hii wenye kujadiliana bila elimu, sawa, watufahamu kwamba ni jamii iliyoenewa na fitna. Jamii ambayo haikuenewa na fitna ni ile ambayo jambo la dini likiwa linaongelewa, kama mtu hajui anasikiliza sana zaidi ya kusema. Sikiliza. Kama atauliza, anauliza tu kutaka kujua, kuongeza maarifa. kama hana swali anastafidi. Istafadi. Kwamba nilikuwa nafanya hivi, kumbe ni makosa. Natakiwa nitoke kwenye ule mtindo wa kufanya vile, nifanye hivi. Sasa ama ukisema sasa acha niende. Wakati mwingine mtu anatoka nyumbani kabisa, sasa nakwenda leo kujadiliana na wenzangu kuhusiana na sala fulani. Mara ngapi tunasikia katika mijadala yetu, tuna mjadala, kuna kundi linasema riba ni haram, kuna kundi linasema riba sio haram. Mjadala huo na linapatikana wasemaji wa kundi hili na wasemaji wa kundi hili, lakini pia wanapatikana wafuasi, washabiki wa msemaji huyu na washabiki wa msemaji huyu, na watu wanaongea pale, kila mtu anatoka na msimamo wake, na wakati mwingine wote ni Waislamu. Yani nikiongea maneno haya, wote ni Waislamu, Wakristo au wasiokuwa Waislamu kwa ujumla wao wanasikiliza. Waislamu sio watuambia kwamba riba haifai. Hoja ya kundi la kwanza sema riba biashara. Ni amjui riba ambayo ni haramu ni ile riba ya nini? Riba ya kuzidisha. Ama hii riba ya kuchelewesha haina shida. Kama nasikia maneno haya, nasema riba ya kuchelewesha haina shida. Riba ya kuchelewesha ni ipi? Riba ya kuchelewesha ni mtu kuja kwako na kukopa 100,000 kwa 100,000 na nusu. Kwa sababu umekuja kwangu unanunua pesa 100,000 halafu utanipa kwa 100,000 na nusu. Ni sawa tu na mtu ambaye aliyekuja kununua debe la mahindi, sawa, kwa 7,000 ambapo mimi ile debe nina shilingi 7,000. Debe langu la 7,000 nampa yeye, halafu atanipa shilingi 8,000. Sema riba hii ni biashara. Sema tu kule umefanya biashara mahindi na hela, na huko umefanya biashara hela kwa hela. Sawa? Huko anasema nini? Huko anasema riba ni riba, wale wenye kukataa riba ukasema riba ni riba. Kwa sababu ukiuza 1,000 kwa 1,200 umeuza bei, umeuza pesa kwa pesa. Moza pesa kwa pesa, na pesa kwa pesa sharti lake wanatakiwa uuze sawa sawa, 1,000 kwa 1,000, 2,000 kwa 2,000, 5,000 kwa 5,000, 10,000 kwa 10,000. Ukizidisha au ukataka ziada utakuwa umechukua riba. Sawa? Anasema hapana, sio hivyo. Ukimletea dalili katika hadithi, wakati mwingine anasema mimi sikubali hadithi. Hayo maneno yako tu. Si Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja zile sunafu ribawiyat aliweka kanuni kule kwamba mathalan bi mathalin sawaan bi sawai, kwamba ikiwa pesa kwa pesa lazima tubadilishane sawa kwa sawa. Kwa maana ukiuza 1,000 kwa 2,000 umezidisha, na hizi zote ni fedha. Mtume sasa amekataza. Watasema, tunakwambia bana, mimi hiyo hadithi sikubali. Hima atasema hadithi dhaifu, au atasema hadithi ahadi, au atasema kadha, au atasema kadha. Hauna kubali nini? Mimi nakubali Qur'ani. Sasa Allah alibasema wa halla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Ni riba ipi aliyotaja? Sababu lafdhu riba yashman an-nasi'a wa ziyada, nakusanya hii na ile ya kuchelewesha na ya kuzidisha. Ish farq baina hadha wa hadha? Kwa mushkila hapo inakuwa ni kwa sababu mtu anajadiliana jambo bila ya elimu. Kwa hiyo fitna inapatikana. Ndio tukaona katika baadhi ya watu nyumbani kwao kuna mpaka milango na ofisi za sakosi za riba. Yani malaki ya niyesha halalisha, mpaka hata haoni aibu. Kuna watu katika mambo ya riba umo sokoni, wanafanya lakini kwa aibu, kafaya kwa siri. Amechukua anafanya shughuli zake, labda mtakuja kusikia siku tu nyumba yake na pigwa mnada. Sasa kumbe naye alichukua mkopo wa riba. Lakini anasikitika, yani anaumia. Allah amemuumbua. Huyu hawezi kuwa sawa sawa na yule ambaye yani ameihalalisha mpaka akaona sasa subiri niwaonyesheni. Nyinyi sako si kitu fulani. Hem njoeni mweke hapa ofisi. Hapa nyumbani kwangu ofisi. Hapo ndio mwenyekiti wa msikiti fulani. Na basi mwenyekiti tu mimi ndio shekhe wa msikiti huo, bali sio shekhe tu, bali ndio msemaji wa msikiti huo. Almushkila hadha sabab, mushkila ni nini? Ni hii sababu. Wazi sababu hii ya nane ambayo ni aljadal bighairi ilmin, kujadiliana na mambo ya dini bila elimu. Sawa, jadiliana mambo ya elimu, mambo ya dini bila elimu. Baada kufikia mtu nafsi yake izoesha, akaona kama jambo la kawaida. Akafanya mpaka akaona siwezi kunani hii kwamba nimefanya, mpaka nilete iwe alama, na sio alama mpaka imeandikwa hapa kadha wa kadha sakus. Na wanakutana humo Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Nasallallahu salaam wa afya. Kwa katika jamii ikiingia hali kama hii, inakuwa jamii ile imeingiliwa na fitna. Hii jamii imeingiliwa na fitna. Yaani lazima, sababu fitna siku zote inakuwa kama giza. Hakita al-layl al-mudhlim, kama vile kipande cha usiku ule wenye giza. Kuna Waislamu kwa kupatikana ofisi ya SACCOS kwenye nyumba ya mtu mwenye alama ya dini, na wenyewe akaingia. Kumbe ipo. Sasa mimi nabakia nafanya nini? Hakuna maisha bila riba bwana. Hakuna maisha bila riba. Utaishije maisha sasa hivi kama hujachukua mkopo wa riba? Wewe hela utazitoa wapi? Maisha ni magumu haya. Mtu anajipa moyo, moja kwa moja anaingia katika mtihani. Nasallallahu salaam wa afya. Kwa inshallah tuishie hapa katika hii sababu ya nane. Katika darasa letu la fita pata tuingia sababu ya tisa. Ambayo tasmia tulfitan bighairi ismiha alladhi samaha bihi shara. Kuita fitna kwa jina ambalo sio lile lililotajwa na sheria. Naktafi bihadha.